Boomduur. Goedemiddag. Onze eigen druktemaker Jora Rienstra heeft net een huis gevonden, maar er ging een jarenlange zoektocht aan vooraf. Al die tijd woonde ze met haar jonge gezin op een zolder. Ik woon namelijk boven mijn ouders. Hartstikke gezellig natuurlijk. Maar om op je 42e na een feestje thuis te komen en de volgende dag je moeder te horen met waar was je en waarom was je zo laat thuis, is wel een keer klaar. Nou, vandaag wordt er gedebatteerd over de wet betaalbare huur. Zou die Jora hebben geholpen? En zo niet, wat zijn dan wel de oplossingen? Dat zometeen in de Nieuwsbv. Nu eerst Rutte zo goed als zeker naar de NAVO. Dat in het NOS-journaal Dorald Megens. Ook Slowakije steunt de kandidatuur van Mark Rutte als nieuwe NAVO-topman. Gisteren had Rutte al een goed gesprek met de Hongaarse premier Orbán, die sindsdien ook geen bezwaar meer lijkt te hebben. Eerder streek Rutte de plooien met Turkije al glad. En nu moet alleen Roemenië nog instemmen met Rutte's kandidatuur, want alle NAVO-lidstaten moeten akkoord gaan. De Roemeense president Ioannis is Rutte's enige tegenkandidaat. De verwachting is dat het niet lang meer duurt voor het helemaal zeker is dat Rutte een nieuwe secretaris-generaal wordt, vertelt correspondent Kiesja Hekster. De Amerikanen hebben steeds gezegd, wij willen absoluut dat het voor 9 juli al rond is. Dan begint een grote NAVO-top in Washington en wordt het 75-jarig bestaan van de club gevierd. Maar eerder is het natuurlijk altijd beter. En gisteren hoorde ik toch wel echt de hoop in kringen rondom Rutte dat het mogelijk deze of uiterlijk volgende week dan echt rondkomt. In Thailand kunnen mensen van hetzelfde geslacht straks met elkaar gaan trouwen. Grote meerderheid van de Senaat heeft ingestemd met het homohuwelijk. Thailand is hiermee het eerste land in Zuidoost-Azië dat het homohuwelijk legaliseert. Contact met correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, is het verrassend dat Thailand hiermee instemt? Nou, het zat er al een tijdje aan te komen, hoor. Wat wel enigszins verrassend is, is de ruime meerderheid waarmee de Senaat de wet heeft goedgekeurd. 130 voor, 4 tegen, 18 abstenties. En dat is zo opvallend, omdat Thailand toch een stuk conservatiever is dan veel mensen denken. En de Senaat, ja, dat is bijna helemaal conservatief. Als je op vakantie gaat naar Thailand, vooral als iemand vanuit de LHBT-gemeenschap, ja, dan kun je gewoon vrij je gang gaan in Thailand. Er zijn veel gay bars, een levendige transgemeenschap. Maar de 3,7 miljoen mensen uit de LHBT-gemeenschap in Thailand zelf, ja, die hebben nog altijd te maken met discriminatie, administratieve moeilijkheden. Er is heel lang actie ondernomen om het homohuwelijk te legaliseren, zodat, ja, die beide omstandigheden eigenlijk verbeterd kunnen worden, de positie van de LHBT-gemeenschap in de Thaise samenleving. Administratieve problemen waar ze nog mee kampen, zeg je. Kun je eens uitleggen wat dat voor problemen zijn? Zijn die nou opgelost dan? Een heel groot probleem was dat Thaise LHBT-koppels heel moeilijk kinderen konden krijgen. Want voor een IVF-behandeling had je een trouwakte nodig. Adopteren kan alleen als je getrouwd bent of een single vrouw, en in het laatste geval alleen een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind. En als LHBT-koppels dus kunnen trouwen, kunnen ze hun eigen IVF-behandeling ingaan of kinderen adopteren. Dat kan nog niet vanaf morgen, want eerst moet de wet gepubliceerd worden in de Thaise versie van de staatscourant, de Royal Gazette heet dat. En pas 120 dagen daarna gaat de wet in, dus ergens eind dit jaar zullen we de eerste homohuwelijken in Zuidoost-Azië zien, in Thailand dus. Ja, Thailand, het eerste land in Zuidoost-Azië dat de wet legaliseert, derde in Azië. Hoe zit het met andere landen? Dit is een heel bijzonder moment in heel Azië, want Thailand is het derde land pas, maar veruit het grootste land van het continent dat tot nu toe het homohuwelijk legaliseert. De andere twee landen zijn Taiwan en Nepal. Veel landen in Azië zijn islamitisch of hebben een grote islamitische bevolking. Dat beïnvloedt de blik op homoseksualiteit toch deels. Maar ook veel multireligieuze en seculiere landen die staan om verschillende redenen het homohuwelijk niet toe. Maar er zijn onderzoeken die aantonen dat er een verschuiving plaatsvindt. De tijdschrift The Economist deed een onderzoek een paar jaar geleden. Daar bleek uit dat een derde van de mensen in de zogenoemde Asia-Pacific regio, dat is eigenlijk Azië tegen de grote oceaan aan, dat dus een derde tegen het homohuwelijk is, maar dat 45% inmiddels het onvermijdelijk acht dat het ooit zal gebeuren. Thailand, daar gebeurt het nu dus sowieso. Thailand, daar gaat het in elk geval gebeuren. Dankjewel, Mustafa Margadi. De coronasteun voor bedrijven was effectief, maar duurde wel te lang. Dat concludeert het Centraal Planbureau in een evaluatie. Met de steunmaatregelen van bij elkaar 86 miljard euro werd voorkomen dat de economie instortte. Maar een volgende keer moet de overheid volgens het CPB van tevoren duidelijk zeggen dat de steun maar tijdelijk is. Een aanval met chemische wapens kan worden bewezen aan de hand van de planten in het gebied. Dat hebben wetenschappers van de UvA ontdekt. Nu is een chemische aanval vaak moeilijk te bewijzen, omdat gifstoffen snel vervliegen en mensen op de vlucht slaan. De onderzoekers zeggen dat een chemische aanval ook bewijsmateriaal in planten achterlaat. Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld krijgen sinds de rechtszaak rond Ali B. meer telefoontjes over grensoverschrijdend gedrag. Ze zeggen dat de media-aandacht vrouwen met soortgelijke ervaringen heeft aangezet om hun verhaal te delen. Het Centrum Seksueel Geweld kreeg vorige week meer dan 200 telefoontjes. Normaal gesproken zijn dat er zo'n 150. Het NOS-journaal. Vandaag komen opnieuw aspirant bewindslieden op gesprek bij formateur Van Zwol en beoogd premier Schoof. Als eerste kwam Dirk Beljaerts, de directeur van Koninklijke Horeca Nederland, langs. Hij is beoogd minister van Economische Zaken namens de PVV. En in de loop van de dag komen ook andere aspirant ministers en staatssecretaris langs. Vertelt verslaggever Ewout Kiewiet. Reinette Klever komt vandaag. Dat is de omroepbestuurder van Ongehoord Nederland, die minister van Ontwikkelingshulp wordt, waarover ze eerder als PVV-Kamerlid zei dat ze het hele ministerie wil opheffen en dat geld ergens anders aan wil besteden. Dus dat wordt ook wel interessant hoe zij gaat uitleggen dat ze toch minister op dat departement wil worden. Nou, uiteindelijk vanavond om 19:30 is de naam waar de meeste discussie over is, Marjolein Faber als minister van Asiel en Migratie. Want VVD-leider Jessel Guus zei eerder dat Faber niet onomstreden is vanwege uitspraken die ze eerder had gedaan over onder meer omvolking. Na een crisisoverleg besloten de coalitiepartijen dat Faber desondanks minister kan worden. De toekomst van Vitesse staat opnieuw op losse schroeven. De club uit Arnhem zit diep in de schulden, snakt naar investeerders om dat op te lossen. En gisteren bleek dat een van de twee mogelijke investeerders is afgehaakt. Het gaat om een Amerikaanse partij. Een Nederlandse partij is nog wel in de markt om de club te redden. Sander Maassen van den Brink volgt Vitesse voor de NOS. Sander, gisteren was het deadline day. Afgelopen nacht moest Vitesse een sluitende begroting hebben aangeleverd. Betekent dat nu die Amerikaanse investeerder is afgehaakt, dat niet is gelukt? Nou ja, niet op de manier waarop ze het hadden gehoopt in ieder geval. Ze hebben wel wat ingeleverd. Maar het is maar de vraag wat de licentiecommissie van dat plan vindt en van die begroting vindt, die nu is ingediend. Want er waren inderdaad, zoals je zei, twee investeerders. Die zouden dan samen de club gaan redden. Nou ja, Vitesse zag gisteren die Amerikaanse partij afhaken, omdat Vitesse ook nog een schuld van 14 miljoen euro heeft uitstaan bij een andere Amerikaan, Coley Perry. Die zou eerst de eigenaar worden van Vitesse en heeft daardoor veel geld geleend aan de club. Nou ja, die investeerders willen, die nieuwe partijen willen nu Vitesse wel overnemen, maar willen niet die volledige schuld aan Coley Perry nog afbetalen. En daarom moest Vitesse ook een regeling treffen met Perry. En dat is gisteravond niet gelukt. En daarom is die Amerikaanse partij afgehaakt. Ja, en nu is het maar de vraag of het gaat lukken met alleen die Nederlandse partij. Want dat weten we niet. Nee. Hoe denk jij, hoe gaat de licentiecommissie van de KNVB hier naar kijken? Nou ja, op dit moment is er geen volledig plan. Er is geen volledige dekking. Dus dat betekent dat vermoedelijk, hoogstwaarschijnlijk, de licentiecommissie gaat oordelen dat Vitesse de licentie kwijt gaat raken. En dat hoeft op zich nog geen probleem te zijn voor de Arnhemse club. Het klinkt heftiger dan dat het is, want ze hebben dan nog een beroepsperiode waarin ze in beroep kunnen gaan bij de KNVB. Nou, dan krijgen ze weer wat weken tijd om toch die schikking te treffen met die Amerikaanse eigenaar en te zorgen dat de centen wel op orde zijn. En als dat niet lukt, die beroepsperiode, dan kunnen ze ook nog naar de rechter. Dus ze hebben nog wel wat mogelijkheden om hun lijf te redden in de komende weken. Maar dat moet wel allemaal op vrij korte termijn voor het nieuwe seizoen. Ja, ja, er zit een behoorlijke druk op. En wat er vannacht is gebeurd, het afhaken van de Amerikaanse partij, is absoluut weer een nieuwe klap voor Vitesse. Dus het is absoluut zeker niet zo dat het wel even gaat lukken in Arnhem. Maar het is ook nog niet zo dat het definitief voorbij is. Nee, nee. En hoe lang gaat het duren voordat we bericht krijgen van de licentiecommissie van de KNVB? Nou ja, ze hebben dus vannacht om 12 uur alles binnengekregen. Dat betekent dus dat ze ergens in deze dagen gaan kijken naar die begroting. Dus ik verwacht dat we misschien nog wel deze week en anders volgende week zeker daar wat van horen. Okay. Dankjewel voor je uitleg. Sander Maassen van den Brink was dat. Bijna 11:50. De weersverwachting nog zonnig in het noorden, in de rest van het land bewolking en buien. In Limburg daarbij kans op onweer. En lokaal kan vooral in het zuiden van het land veel regen gaan vallen. Het wordt 18 tot 21 graden vanmiddag. Morgen overwegend droog met vooral in het westen dan veel zon. Bij opnieuw 18 tot 21 graden. Hebben die bij al invloed op het verkeer? We gaan het horen van Erwin Hart. Goedemiddag. Nee, ik heb niet die indruk. Er staat wel door een ongeluk en werkzaamheden file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Woerden 5 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de N35 Almelo richting Zwolle tussen Wietum en Zwolle-Zuid 3 kilometer stilstaand verkeer. Door politieonderzoek is 1 rijstrook dicht. En de vertraging is al 32 minuten op de N256 Goes-Zierikzee. De Zeelandbrug tussen Kolijnsplaat en Zierikzee-Zuid 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw Autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta. En werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO, een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. NPO Radio 1. PNN Vara. Stefan Kontuur. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Liegen op het werk. Shocking, maar we doen het allemaal, blijkt uit onderzoek. We liegen zelfs 2 keer per dag. Succesvolle mensen meer dan anderen. Later dit uur de regels rondom dat liegen. En Wout Weghorst, die zei dat hij zijn doelpunt tegen Polen van tevoren al had gevisualiseerd. Veel sporters doen dat. Zich de wedstrijd in hun hoofd alvast helemaal voorstellen. Maar helpt dat eigenlijk? Gaan we straks ook over praten. Nu eerst op weg naar betaalbare huren. De Nieuws-BV. Want een krappe kamer voor een torenhoog tarief of nog op zolder bij je ouders wonen. Het is kiezen of delen voor zowel jongeren als anderen die op zoek zijn naar een woonruimte. Of je een student bent of al lange tijd aan het werk. Het vinden van een betaalbare woning is altijd nog vrijwel onmogelijk. Een nieuwe wet kan daar verandering in gaan brengen. Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de wet betaalbare huur. En ik ga erover praten met programmamaker en onze eigen druktemaker Jora Rienstra hier in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook directeur van jongerenhuisvester 1828, Ernest van der Meijden, is hier. Goedemiddag. Ook. Goedemiddag. Ja, Jora, eerst maar eens even bij jou beginnen. Want jij bent zelf lang op zoek geweest naar een betaalbaar huurhuis. Ja. Dat hebben we ook wel eens mogen horen in je columns hier in de Nieuws-BV. Ik mag je feliciteren, want binnenkort ga je verhuizen. Ik ga eindelijk verhuizen. Ik heb eindelijk een betaalbare woning gevonden. Ja, de vlaggen mogen uit. Oh ja, hoe onmogelijk was het om die betaalbare huurwoning te vinden? Nou ja, het was voor ons in ons geval echt totaal onmogelijk. Daarom heb ik er ook nog een televisieserie over gemaakt. Omdat ik het zo absurd vond. Ik begon 3 jaar geleden met zoeken. Mijn partner is actrice. Zij zit deels in de WW. Want dat is zo, als je acteur bent, dan doe je een project en zit je weer in de WW. Nou, ik ben freelance programmamaker. Kom dan maar eens aan een huis. We gingen op zoek naar een hypotheek, gingen we laten uitzoeken. Toen kwamen we niet verder dan een parkeerplek. Want haar WW die werd niet meegeteld. Dus het was op basis van mijn inkomen. Toen denk ik, nou, geen koophuis, dan gaan we huren. Toen kwamen we in die vrije sector huur terecht. En daar ja, willen ze natuurlijk ook gewoon een vast inkomen zien. En toen waren die huurprijzen ook al behoorlijk hoog. En ja, voor een beetje een normale gezinswoning in Amsterdam betaalde je toen denk ik ook al 1900 euro per maand. En je moet natuurlijk 4-5 keer die huur op kunnen hoesten per maand. Ja, en dan kom je aan met je freelance bestaan en je vriendin die actrice is. Ja, dan zeggen ze natuurlijk ja, voor jou een paar anderen die wel een vast inkomen hebben. Wat ervoor zorgde dat je naar de zolder van je ouders moest. Dat klopt. Uiteindelijk ben ik, ik heb het een beetje gechargeerd, want het is uiteindelijk wordt het gezien als een echt een verdieping waar mijn vader ook gewoon belasting over moet betalen. Maar ik heb daar inderdaad uiteindelijk 8 jaar gewoond. Ik kwam er na mijn scheiding terecht en ik wilde op een gegeven moment weg, want ik had een nieuwe partner en nog een tweede kind. Mm-hmm. En we konden gewoon niet meer weg. En dat was zowel voor mijn ouders als voor mijzelf. Zaten we in een soort vastzittende situatie. Hartstikke prettig natuurlijk dat die plek op zolder er nog wel was. Ja, voor jullie in ieder geval. Dus dat ging me toen ook realiseren. Daarom ben ik ook dat programma gaan maken. Van ja, ik heb tenminste nog een vangnet. Maar er zijn zoveel mensen die dat niet hebben. Die zelfs met een baan dakloos worden. Economisch daklozen. En dat wordt alleen maar erger. En ik hoorde dus ook al een beetje in je antwoord. Dat jouw ZZP zijn, jouw freelance zijn, wel invloed ook heeft gehad op het wel of niet vinden van een betaalbaar huurhuis. Ja, want in mijn geval zou je dus eigenlijk aanspraak moeten maken op de sociale huur, maar daar wordt WW weer wel mee gerekend, bijvoorbeeld van mijn partner. Ja. En dan verdien je te veel. Dan verdien je weer te veel. Dus sociale huurwoning. Tussen wal en schip. Dus het was aan de ene kant, je gaat op zoek naar een woning en tegelijkertijd, waar moet je het zoeken? Want je valt gewoon tussen al die regeltjes in. Dus je kan wel gaan zoeken, maar waar, weet je? Nou, 2 jaar geleden maakte jij inderdaad een programma daarover, Half Holland dakloos voor de VPRO. Laten we even luisteren. Ik denk dat het probleem de laatste jaren wel verergerd is. De marges worden steeds groter en de situatie die wordt nijpender. Dus er wordt meer misbruik ook van gemaakt van de situatie. En meer dan 70% betaalt te veel huur. Dat is gigantisch. Ja, we horen hier Timmy Star, huurdokter. Fantastische titel, goede naam ook. Timmy Star, we hebben 2 goede dingen bij elkaar. Dit was 2 jaar geleden. Heb jij het idee dat de nood nog steeds zo hoog is als 2 jaar geleden? Hoger. De krapte is toegenomen op de woningmarkt. De huurprijzen zijn nog veel meer verhoogd. En zeker in de grote steden. Hè. Amsterdam, daar heb je genoeg voorbeelden van mensen die moeten overbieden op een huurwoning. Hè. Dat een huurbaas zegt van nou ja, als jij 200 euro meer biedt op deze woning, dan krijg je hem. En dan zijn die mensen heel blij natuurlijk in eerste instantie. Tot je alle gebreken ziet waar je voor moet betalen. En je huur gaat natuurlijk per jaar ook weer omhoog. Hè? Ja. Dus je kan wel op 2000 euro starten, maar over een paar jaar kan je het niet meer betalen. Ernest van der Meijden, directeur van jongerenhuisvester 1828. Vandaag debatteert de Eerste Kamer over een nieuwe wet, de wet betaalbare huur. Wat houdt die nieuwe wet in? Ja, die wet houdt in dat het middensegment ook gereguleerd gaat worden. Inderdaad, er is een enorme krapte op de woningmarkt. En daardoor excessen. Verhuurders die absurd hoge prijs vragen. En de regering heeft bedacht dat ze met deze wet dat kunnen beteugelen. Dus dat houdt in dat de huren tot en met 186 punten in het woningwaarderingsstelsel. Mm-hmm. Dat vertegenwoordigt een huur van 1123 euro, als ik het goed heb. Die worden gereguleerd. En wat betekent gereguleerd? Nou, dat betekent dat je kunt uitrekenen hoeveel punten een woning heeft. En ja, dat doen we aan de hand van een wc, et cetera. Ja, de leidingen, punten, De lengte van het aanrecht. Je kent het helemaal. De vierkante meters zijn ook punten. Nou, daar kom je op een aantal punten uit. Dat vertegenwoordigt een huurbedrag. Dat is dus met 186 punten is dat 1123 euro. En daar mag je dan voor dat bedrag mag je dan de woning verhuren. En dat is ook afdwingbaar. Dus dat betekent dat in deze nieuwe wet de gemeentes ook meer maatregelen krijgen om dat te dus de gemeente zegt, u heeft een huis met 186 punten. Dat mag je verhuren, maar dat mag je wel. Maar voor 1123 verhuren. Ja, dus op een voor 1600, 1700, 1800. Klopt. 1123. Ja, dus dat betekent dat als je straks een nieuw huurcontract gaat afsluiten. En laten we even dit voorbeeld nemen: 186 punten, 1123 euro. Maar ik verhuur het voor 1200 euro als verhuurder. Dan heeft de huurder 6 maanden de gelegenheid om een check te laten doen bij de huurcommissie. En als er dan inderdaad blijkt dat hij maar 1123 euro huur waard is. dan krijgt hij dat met terugwerkende kracht terug. En vanaf dat moment geldt dan die nieuwe huur. En heel veel mensen weten dat niet, hè? Die regel. Dat je dus binnen 6 maanden, want dat kan nu ook al, hè? Je kan nu al je gebreken aantonen en dan krijg je waarschijnlijk huurkorting. Heel veel mensen... is alleen een sociale huur tot nu toe. Maar toch, mensen weten het niet. Heel veel mensen weten het niet en maken er ook geen gebruik van. Of ze zijn zo blij dat ze dat huis hebben dat ze niet gaan aankaarten dat er misschien korting in zit. Ja, en die korting komt dus nu ook naar de particuliere huur, hoor ik u zeggen. Is dit de oplossing, deze nieuwe wet? Ik denk voor het huidige aanbod betaalbaar maken, ja. Zorgen voor meer aanbod, dat betwijfel ik. Dat weet ik niet zeker. Oké, het huidige aanbod, dus de huizen die er nu al staan. Niet de huizen die nog gebouwd moeten worden. Nee, dus een nadeel zou kunnen zijn van deze nieuwe wet is dat de projectontwikkelaars en uiteindelijk de beleggers die straks eigenaren zijn van die huurwoningen nu minder met rendement kunnen maken. Dus ja, misschien minder geneigd zijn om nieuwe projecten te starten. Daar is wel deels op geanticipeerd in deze wet. Op welke manier? Nou, de overheid heeft bedacht dat ze nieuwbouwwoningen die gerealiseerd of waarvan de bouw start in uiterlijk 2027, als ik het goed heb, dat die 10% meer huur mogen opleveren. Dus dan mag je eigenlijk 10% op die 1123, hè, dus dan zit je op 1250. Ja. Dus dan heb je iets, als ontwikkelaar heb je iets meer rek. En dat heb je ook hard nodig, want het is met de hoge bouwkosten, hoge rente, ontzettend lastig om haalbare projecten te maken. Ja, dus dat rendement wordt minder en daardoor wordt het voor beleggers, investeringsfondsen gewoon minder interessant om huizen te bouwen. Ja, dus eigenlijk. Dan is degene die in een zometeen een middenhuurwoning bemachtigt, is het heel fijn. Want die kan dus afdwingen dat hij maximaal 1123 euro huur per maand betaalt. Voor degene die niet een woning in dat segment kan bemachtigen, wordt het heel lastig. Want de vrije sector daarboven, ja, die zal nu gaan stijgen. Dus je gaat de vrije sectorwoningen gaan nog duurder worden. Ja, en of er extra aanbod komt, ja, dat moeten we dus gaan afwachten. Dus de wet is eigenlijk iets te resoluut. Ik weet het niet. Het is lastig te zien nu, te voorspellen hoe het gaat uitpakken. Dus ik vind hem. Aan de ene kant is het best strikt met de handhaving van de huur. Aan de andere kant, ik zie ook wel een gebaar vanuit de Rijksoverheid waarin ze ruimte geven voor ontwikkelaars en beleggers om meer te verdienen. Ja, nu is het afwachten of er een voldoende balans komt. Aan de ene zijde beschermen van die huurders, aan de andere kant het stimuleren van de nieuwbouwproductie. Ja, maar het komt natuurlijk ook omdat er is ook financieel natuurlijk een impuls gegeven om te zeggen van, nou ja, die beleggers mogen wat minder verdienen op die huizen door ze hoger te belasten. Mm-hmm. Daar heb ik persoonlijk nu, ik heb mezelf in die zin met mijn programma in mijn vingers gesneden, want mijn vader wordt nu zo hoog belast, zeg maar, op die verhuurwoning die hij dan heeft, die hij verhuurt aan mij, dat hij heeft gezegd, ja, lieve schat, je bent mijn dochter, als leuk wel, maar ik ga niet mijn hele gespaarde geld aan jou uitgeven aan belasting. Dus je gaat maar in je auto wonen, bij wijze van spreken. Nee, maar zo van, die nood werd nog hoger om te zeggen, je moet eruit. En dat hebben natuurlijk meer, ook zeker particuliere beleggers, hè, die zeggen van, ja, ik had ooit een huisje gekocht en daar kan ik heel veel geld aan verdienen. Mm-hmm. Maar nu ik zoveel belasting moet betalen, dan verkoop ik het gewoon weer. Even naar de studentenorganisaties met jullie goedkeuring, want die hebben een brief gestuurd aan de Eerste Kamer, waarin ze stellen dat ze bang zijn dat veel woningen door de nieuwe regels verkocht gaan worden, omdat verhuren minder oplevert. Ernest, wat jij net goed ook uitlegt. Dan is er eigenlijk nog minder jongerenwoonruimte, Jora. Ja, dus dat is natuurlijk een risico als je die regels gaat aanscherpen en zo'n nieuwe wet er doorheen duwt. Wat ik eigenlijk heel goed vind, want daardoor worden jongeren ook wel weer beschermd tegen die belachelijke huren die ze moeten betalen en die ze vaak niet kunnen betalen en daardoor bij hun ouders moeten blijven zitten. Dus het is wel een beetje van, ja, waar begin je? Hè? Je moet iets doen om ervoor te zorgen dat het betaalbaar wordt. En tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat die markt niet opdroogt. En dat er nog meer krapte komt. Dus dat is een beetje, waar gaat het naartoe? Die toekomst, dat weet ik niet precies. Dat moet zich uitwijzen. Maar nu zijn vaak bij dit soort zaken ook, de oplossing is een veelkoppig monster. Het is vaak niet één oplossing, het zijn meerdere oplossingen. Ernest, wat zou jij zeggen is wel een belangrijke andere oplossing? Nou ja, ik denk dat je dus nu ziet dat die regulering die gaat er komen. Dus ik ga er ook vanuit dat deze wet aangenomen wordt. Ik denk dat het daarna echt zaak is om samen te werken. Dus dat de Rijksoverheid met de markt ervoor gaat zorgen dat er... De markt zijn dan pensioenfondsen, beleggers. Pensioenfondsen, de beleggers, de projectontwikkelaars. Tezamen met de Rijksoverheid. En fijn dat er weer een ministerie is. En met gemeentes. Zorg ervoor dat er gronden aangewezen wordt. Zorg dat de hobbels weggenomen worden. Zorg dat de beroepsprocedures korter gemaakt worden. Ondersteun, ook financieel. Maak dan ook geld vrij om projecten aan de gang te krijgen. Dus het is... Meer met elkaar optrekken in plaats van dat je elkaar misschien belast weer. En dat de ander dan weer die actie onderneemt. Eigenlijk meer met elkaar aan tafel zitten en dat vraagstuk... Ja, in het middenplaats. Ik denk niet dat je kan verwachten van de markt dat je ze aan de ene kant heel erg beperkt in hun verdienmodel en aan de andere kant wel verwacht dat ze, dat ze de woningnood gaan oplossen. Dus het is geven en nemen. Vandaag wordt er verder over gepraat in de Eerste Kamer in ieder geval. Dankjewel voor jullie komst allebei. Programmamaker Jora Rienstra en Ernest van der Meijden, directeur van Jongerenhuisvester 1828. OO Den Haag. Gaan wij door naar Den Haag. Want elke dinsdag zoekt onze politieke redactie het antwoord op een luisteraarsvraag. Deze week keek Joost BBB Beekendam of de BBB over BBB Bodig is. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Deze week hebben we een vraag van Vincent. Die wijst erop dat het aanstaande kabinet ook zonder de BBB nog steeds een meerderheid heeft. Met de huidige coalitie zijn er 4 partijen met in totaal 88 zetels, waarvan de BBB 7 zetels heeft. Stel dat in augustus bijvoorbeeld BBB zegt, jongens, wij stappen eruit. Wat zijn dan concrete gevolgen? Goede vraag, want is BBB eigenlijk wel nodig dan in dit kabinet? En wat als ze plots uit het kabinet zouden stappen? Ik ga het eerst vragen aan BB Boegstuk Henk Vermeer, de vertrouweling van Caroline van der Plas. Meneer Vermeer, bent u eigenlijk wel nodig in de aanstaande coalitie, getalsmatig? Nou, als je kijkt naar het aantal zetels in de Tweede Kamer, is voor een meerderheid van de coalitie is de deelname van BBB niet strikt noodzakelijk, getalsmatig. Binnen de Eerste Kamer tellen onze 16 zetels wel heel sterk mee, want het zijn er meer dan de zetels van PVV, VVD en NRC bij elkaar. Maar er is nog een veel belangrijke reden waarom wij nodig zijn. Dat is net als in een voetbalelftal. Je kunt wel zeggen, ja, we gaan alleen maar met de spelers spelen die doelpunten maken, want dan win je. Maar zo werkt dat niet. Je hebt ook mensen in het midden nodig die zorgen dat er een goede verbinding is tussen de verschillende personen op het veld. En BBB speelt daar een essentiële rol in als bindmiddel tussen al die partijen. Je bent eigenlijk de lijm die een beetje zorgt dat deze wagen aan elkaar blijft zitten. Ja, wij noemen dat ook wel het BB-bindmiddel. Stel nou dat er van het najaar iets wordt gedaan. Eigenlijk boeren wordt te weinig ruimte gegeven en de BBB stapt eruit. Dan kunnen ze dus gewoon doorregeren. Dat lijkt mij volstrekt onvoorstelbaar. Dat lijkt mij een hele vreemde situatie dat dat gaat gebeuren. Ondenkbaar, denkt hij dus, dat het kabinet zonder BBB door zou kunnen. Maar is dat een ijzeren wet uit de parlementaire geschiedenis? Ik vraag het aan de historische vraagbaak Bert van den Braak van het Parlementair Documentatiecentrum. Ja, ik zou zeggen dat als een van de partijen die nu deelneemt uitstapt, dat dat eigenlijk per definitie een crisis betekent. En doorregeren is er volgens hem ook niet bij zonder de BBB. Nee, want ik denk dat als er een akkoord ligt, dan zijn ook die andere partijen eraan gebonden. En het zou dus ook betekenen dat als de BBB uit zou stappen, dat dan ook de basis van dit kabinet wegvalt. En dat er dan echt, dan zou je bijna zeggen, want dan valt het kabinet ook. De geschiedenis wijst dat ook uit. Voor laatst regeerde een partij mee die niet nodig was voor de zetels in de Tweede Kamer in 1998. Het tweede paarse kabinet vanmiddag beëdigd. Even geleden een kabinet van PvdA, VVD en D66... die voor de zetels dus niet nodig was. D66 verloor, maar was als loopplank tussen de twee paarse pijlers kennelijk onmisbaar. Een jaar na de start was het opeens crisis, omdat VVD-prominent Hans Wiegel eigenhandig een referendumvoorstel kilde dat voor D66 heel belangrijk was. U bent toch dissident, meneer Wiegel? Nee, ja. We hebben... Maar bent u nog lid van de Bende van Vijf? De Bende van Vijf, dat doet mij denken aan Mao Tse-toen. Dat is niet van mijn partij. En ook al kon men zonder D66 er dreigden toch nieuwe verkiezingen. D66 breekt Paarse coalitie. De crisis werd ten nauwe nood gesmoord. D66 tevreden, Paars 2 bijna gelijmd. Het is dus even geleden dat er een partij meedeed in een regering die voor de zetels niet nodig is. En dat heeft ook een reden, vertelt Bert van der Braak, want samenwerken wordt steeds lastiger, ziet hij. De belangrijkste oorzaak is de versplintering. Dus partijen, ja, zeker in het centrum, hebben steeds minder zetels. Ja, in het centrum is het ook makkelijker om tot compromissen te komen, denk ik. Ja, en nu moet je, nou ja, dat zien we nu dus heel erg. Ja, je moet nu naar de vleugels. En van de PVV bedoelt je? Ja, van de PVV, maar ook wel BBB, denk ik, toch? Dus ja, je moet dan met, vanuit het centrum compromissen gaan sluiten met de flanken of met de ja, extremere partijen. En dat is veel moeilijker dan compromissen in het centrum. Conclusie? De kans dat het kabinet door kan als de BBB eruit stapt is buitengewoon klein, ook al zijn ze voor de zetels niet nodig. En ja, wat de partijen zelf betreft, BBB, is de partij natuurlijk nooit over BBB-bodig. Vincent, ik kan je geruststellen, BBB is hartstikke nodig. Ik ben ook een vraag aan Den Haag. Mail die dan naar denieuwsbvpolitiek@bnnvara.nl. En wie weet hoor je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuwsbv. We liegen wat af op een dag, ook op het werk. Maar dat doen we vaak helemaal niet handig. Het kan veel beter dat liegen. Niet gek dus dat er een cursus wordt gegeven met de naam Liegen voor Beginners. Of het ook iets voor jou is, hoor je zo meteen, want dan is hier de cursusleider te gast. Wim Helsen geeft alvast een tip voor een ieder die zich een keer ziek wil melden op het werk. Je moet niet naar uw werk bellen en zeggen, ah jongens, ik kan niet komen vandaag, want ik heb migraine en buikkrampen. Au. Nee! Je moet bellen en zeggen, mannen, ik ben door een pony in mijn kruis gebeten. Ik kan niet komen werken vandaag, denk ik. Wat? Een pony in uw kruis? Ja, en hier in het ziekenhuis zeggen ze dat ze mij nu moeten behandelen. Anders ben ik misschien van alles kwijt. Oei. Blijft anders maar heel de week thuis. Oké, geen probleem. Bah. Zo moeten liegen. NPO Radio 1. Eerst maar het NOS Journaal met paardenliefhebber Dorald Megens. Mark Rutte krijgt steeds meer steun om NAVO-topman te worden. Ook Slowakije heeft nu zijn verzet laten vallen. Gisteren had Rutte al een goed gesprek met de Hongaarse premier Orbán, die sindsdien ook geen bezwaar meer lijkt te hebben. Nu moet alleen Roemenië nog akkoord gaan. Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld krijgen sinds de rechtszaak rond Ali B. meer telefoontjes over grensoverschrijdend gedrag. Ze zeggen dat de media-aandacht vrouwen met soortgelijke ervaringen heeft aangezet om hun verhaal te delen. Volgens het Centrum Seksueel Geweld worden ze normaal ongeveer 150 keer per week gebeld. Vorige week waren dat meer dan 200 telefoontjes. Vanaf het najaar kunnen mensen van hetzelfde geslacht in Thailand met elkaar trouwen. De Thaise Senaat heeft dat met een ruime meerderheid besloten. Na Taiwan en Nepal is Thailand het derde Aziatische land dat het homohuwelijk mogelijk maakt. En de Tour de France van 2026 begint in Barcelona, zo heeft de organisatie bekendgemaakt. Het wordt de vierde keer in de geschiedenis dat de Tour Barcelona aandoet. De Tour begint dit jaar in Florence en volgend jaar in Lille. Dank, Dorald. De situatie op de weg, Erwin Hart. Er staat een file op de A12 Utrecht-Den Haag na een ongeluk bij Woerden. 5 kilometer file, de vertraging is nog geen 10 minuten. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij de Haringvlietbrug is iemand tegen de slagbomen aangereden. Die is nou kapot. En vandaar dat de Haringvlietbrug even dicht is in beide richtingen. De N35 Almelo-Zwolle tussen Hoonhorst en Zwolle-Zuid. 3 kilometer stilstaand verkeer. Door politieonderzoek is 1 rijstrook dicht. Het levert een half uur vertraging op de N62 Belgische grens Borselen. Bij de Westerschelde-tunnel 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een kapotte auto is 1 rijstrook dicht. En 69 Veldhoven neerpelt bij de Belgische grens. 20 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Je hoeft geen helderziende te zijn om te stellen dat het kabinet Schoof 1 meteen het laatste kabinet Schoof is. De foto op het bordes straks wordt er een om in te lijsten. Mona Keizer van BBB is een van de normaalste. Ik herhaal, Mona Keizer is een van de meer normalere. Al het eigenbelang glijdt van haar af als ze straks in een nieuwe creatie rond de koning staat te draaien. Had je me een jaar geleden verteld dat Barry Matlener minister van Infrastructuur en Waterstaat zou worden, dan had ik gelachen. Barry Matlener. Ex-makelaar, vandaar infrastructuur, die het in het Europarlement consequent heeft over Poolse werklozen en Roemeense bedelaars, gaat woningen met ze bouwen. Inmiddels ben je blij dat hij er ook bij zit. Het hoofd van Renette Klever verandert in dat van een marmot als ze een mening moet verkondigen. Ze gaat namens de PVV ontwikkelingshulp afschaffen. Marjolein Faber, de aangekondigde en geliefde beestmens, gaat zorgen dat er geen niet-Nederlanders meer bijkomen of dat ze meteen vertrekken. Fleur Agema gaat ervoor zorgen dat ze geen medische hulp meer krijgen. Gijs Tuinman heeft een paar medailles en gaat dus naar Defensie. En dit is nog maar het neusje van het vleesvarken. Kun je deze baantjesjagers en incapabelen kwalijk nemen dat ze staan waar ze staan? Nee. Je wordt ook niet boos op een dolle hond omdat hij achter zijn eigen staart aanrent. Er is geen ondergrens meer. Wout Weghorst als minister van voetbal geloof ik nu ook. Jack van Gelder op wetenschap. Of Rudolf van Veen, minister van koken. Maar dat mag ook Dion Graus worden, hoor. Dan ligt het tenminste duimendik bovenop dat hij daar geen verstand van heeft. De werkelijkheid heeft de fantasie inmiddels ingehaald. Kan René Vroeger als staatssecretaris niet eens wat gaan doen aan het schandalige btw-tarief dat B-artiesten moeten betalen? Maak mij minister van reportage en Jan Slachter staatssecretaris van kerncentrales en vleesvarkens. Hij heet immers Slachter. Sluit de universiteiten, musea en theaters. Geef BOA's een geweer. Gooi afslankinjecties alsjeblieft in de ziektekostenverzekering. Sta roken weer toe in bibliotheken en ziekenhuizen. Geef Nederlanders die met Nederlanders het neuken een bonus. Annexeer Vlaanderen en sluit Amsterdam af van drinkwater en stroom. Organiseer de tribunalen in de buitenlucht. Organiseer ook een sportevenement waarbij Nederland alle medailles wint. Al onze dromen kunnen nu waarheid worden. Er zijn inmiddels genoeg gekken die het willen proberen te regelen. De debilisering is niet te stoppen. Gelukkig komt er ook een later. Een periode waarin we verbijsterd terugkijken naar het nu. Naar de tijd dat we op zoek gingen naar een betrouwbare overheid en een deel van onze stemmen gunden aan een op het oog hele saaie man uit Overijssel die een nieuwe bestuurscultuur en een betrouwbare overheid wilde en toen akkoord ging met dit kabinet. De grootste kloon van allemaal is natuurlijk Pieter Omtzigt. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Oké. Bij Malden nu met een loopactie de diepte in. Maar het is Weghorst die wordt gevonden. En Weghorst die scoort. Natuurlijk. Altijd weer Wout Weghorst. 2-1 Oranje. En prachtige ontlading bij alle spelers van het Nederlands elftal. Wout Weghorst houdt van het oranje shirt. En laat de oranje leeuw in zichzelf brullen. Wonderwoud, de redder des vaderlands, of zoals Memphis Depay mag zeggen, Woutje. Wout Weghorst was de man van Oranje afgelopen weekend. In de slotfase maakte hij de beslissende 2-1 tegen Polen. Maar voor Wout was het eigenlijk helemaal geen grote verrassing. Na 2 minuten komt die bal en wat denk je dan? Ja, je ziet hem komen, je voelt dat moment. Achteraf is makkelijk lullen, maar wist je het dat die gaat? Ja, ik wist het. Kan je de appjes laten zien? Ik zei vanochtend tegen mijn vriendin, ik zei gelijke stand. Ik zeg 0-0, 1-1, 20 minuten voor tijd. Nou, het was iets later. Ja, hij wist het gewoon. Onze Wout had het allemaal al gevisualiseerd. Maar hoe werkt dat? Dat gaan we eens even vragen aan sportpsycholoog des Vaderlands. Afke van der Wouw, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat Wout hier deed, visualiseren. Is dat iets gebruikelijks in de sportpsychologie? Zeker, zeker. Dat wordt door heel veel sporters gebruikt. In voorbereiding op een wedstrijd of in voorbereiding op een belangrijke prestatie die ze willen leveren. En dan nemen ze in gedachten al helemaal door hoe ze dat willen doen. En dat kan een hele wedstrijd zijn. Dat kan ook bepaalde onderdelen van de wedstrijd zijn. En op die manier kunnen ze nog beter presteren. Eigenlijk op verschillende manieren zetten ze dat in. Ja. Ja, het is ter voorbereiding. En het blijkt dat het voor je hersenen niet zoveel verschil maakt of je nou in het echt de beweging maakt of dat je hem in gedachten maakt. Hm. Dezelfde gebieden in je hersenen worden actief. En ze hebben zelfs kunnen zien dat er ook al signalen af worden gegeven van de hersenen naar de betrokken spieren. Ze hebben daar ook dus activiteit kunnen zien, terwijl iemand alleen maar in gedachten dan die beweging aan het maken is. En iedereen wil natuurlijk nu weten, ja, hoe werkt dit? Is dat voor jou duidelijk? Ja, nou, dus eigenlijk maak je hersenen een soort blueprint van de beweging. Of als je de hele wedstrijd visualiseert, wat Wout Weghorst ook een beetje denkt, bepaalde situaties. Wat als er dit gebeurt, hoe kan ik dan reageren? Wat als die bar daar komt, hoe ga ik het dan aannemen? Maar ook wat als we achter komen te staan, wat als we voor komen te staan. Dus je bent eigenlijk al, what-if scenario's doen ze dan, in gedachten aan het doornemen. Zodat je eigenlijk op moment suprême, ja, sneller kan beslissen, omdat je de situatie sneller herkent. Een soort déjà vu wordt het dan. En ja, snel reageren is natuurlijk heel belangrijk in heel veel sporten. Mm-hmm. Dus op die manier kan je het inzetten. En je kan het ook inzetten om bepaalde bewegingen in te slijpen. Elke sport heeft wel een onderdeel, bijvoorbeeld de service of de quarter of een penalty, die echt precies goed moet zijn, maar die best wel belastend is voor een schoudergordel of voor je heupen, om dat heel vaak te herhalen. En ja, dan werkt het ook goed om dat te combineren. Dus en het daadwerkelijk trainen, maar ook het in gedachten doen, om zo dus echt heel goed die beweging in te slijpen, waardoor die nog beter uitgevoerd wordt tijdens de wedstrijd. Ja, grootdenker Louis van Gaal die zei ooit, als je kunt inbeelden dat je wereldkampioen wordt, dan kun je dat op het veld ook gewoon bereiken. Moet ik me dan voorstellen dat die spelers in Hamburg nog met z'n 11 of met z'n 22 in die kleedkamer zitten, allemaal de oogjes dicht en visualiseren maar, jongens? Moet ik het zo voor me zien? Nou ja, visualiseren is echt wel een vorm van training. Dus elke sporter denkt de avond van tevoren wel eens in zijn bed of in de kleedkamer van wauw, zou leuk zijn als er dit gebeurt of als ik die actie ga maken. Maar dan heb je nog niet echt dat trainingseffect. Als je echt dat trainingseffect, dan wil je echt dat die zenuwbanen die in je hersenen zitten, dat die goed met elkaar gaan verbinden. Dat er eigenlijk een soort snelweg wordt gecreëerd naar de juiste uitkomst in je hersenen. Ja, en die snelweg, dat is nu, als je net begint, dan is het misschien nog een grillig paadje met heel veel gras. En als je dat paadje heel vaak overloopt, dan ontstaat een soort olifantenpaadje. Nou, dat gebeurt alleen maar als je het echt al dagelijks of om de dag traint. Dus dat echt visualiseert. En niet alleen maar vlak voor de wedstrijd. En tuurlijk is het ook al zo dat er zijn een aantal coaches die inderdaad in de kleedkamer even een minuutje stil te nemen. En de een die gaat dan bidden. De ander die gaat even op zijn adem letten. En er zijn er ook die dan inderdaad gaan visualiseren. Of wel mooie acties uit het verleden naar boven halen. Dat weer in herinnering brengen. Waarbij ze ook dat gevoel, dat euforische gevoel wat ze toen hadden, omdat het zo goed ging, ook daarmee naar boven komt. Dus iedereen kan het op zijn eigen manier invullen. Maar ja, dat werkt het beste als je dat door de week ook al hebt gedaan. En niet alleen maar een paar minuten voor de wedstrijd. Ja, ik zie ook wel iets hier voor de redactie van de Nieuwsbv. Even met elkaar voor de uitzending een minuutje handen vasthouden. Visualiseren welke uitzendingen aan zitten komen. En als we dan op dat veld staan, dan kan het dus, omdat dat paadje niet meer van gras is, maar een olifantenpaadje is, voelt Wout dus ook echt in zijn spieren van nu die actie, want ik heb het zo gevisualiseerd. Ja, niet zozeer dat hij het in zijn spieren voelt, maar dat hij het herkent. Dus zijn hersenen herkennen de situatie die hij al in heeft gebeeld. En daardoor kan hij sneller reageren. En die beslissing, want er zit natuurlijk, je ziet de informatie, die neem je op in je hersenen. En daar maak je een beslissing en dan ga je die beslissing uitvoeren. Ja, en dat patroon, dat kan natuurlijk stukken versneld worden als je het al gaat herkennen, de situatie. Nou, het is niet alleen in voetbal, ook in andere sporten wordt er volop gevisualiseerd. Zo visualiseert schaatser Erwin Wennemars hier zijn 100 meter buiten de schaatsbaan. Ze zitten gewoon ergens in een restaurant en zeggen van, Jacco Jan van, nou, we gaan even een 100 meter doen. Inderdaad, Klaarstad heeft hier gewoon stoppers erbij. En dan moet ik zeggen wanneer ik dan 100 meter gereden heb. En dan schaats ik gewoon en dan de klik. En dan 9-7. Als je dat dan met Shani Rome doet, die kan het ook heel goed. Ja? En die duurt het dan zo. Naar de stad. Klaar. Af. Shit. Dan maakt hij dus ook echt gewoon 5 misslagen op de eerste 100 meter. Dat is toch wel grappig. Ja, ik zou zeggen, zoek dit fragment even op YouTube. Het is echt fantastisch om terug te kijken. We horen hier hebben we zeggen dat ook een collega schaatser van hem juist die misslagen visualiseert. Is dat nou ook een goede manier van visualiseren, Afke? Nou, nee, dat is niet. Je moet eigenlijk met het visualiseren zoveel mogelijk proberen te richten op datgene wat je wil bereiken in plaats van wat je wil vermijden. En dat is niet altijd makkelijk. Want ja, zeker als er iets van angst is, stel je voor dat een schaatser, om het even zo te noemen, uitgegleden is in een bepaalde bocht of een wielrenner. Ja, dan denk je al heel gauw, oh, als ik maar niet ga uitgleden, als ik hier maar niet uit de bocht ga. En je hersenen verstaan het woordje niet. Dus die maken meteen een beeld van, ja, dan zie je in gedachten jezelf al uitglijden. Ja. En dat is juist wat je niet wil. Dus dan ben je ook een olifantenpaadje aan het maken, maar van het verkeerde. En what-if scenario's kan wel, maar dan is het meer, oké, stel dat dat gebeurt, hoe kan ik daar dan het beste mee dealen? En dan ben je weer aan het bekijken hoe je dat zou kunnen oplossen. Dus dat is ook weer iets wat je... Ja, je wil niet dat het gebeurt, maar als het gebeurt, dan ben ik er klaar voor. Dan ben ik er ready voor, want ik heb al in mijn gedachten de oplossingen voor bedacht. En die kan ik daardoor ook weer sneller uitvoeren. Maar ja, als je echt alleen maar focust op wat je niet wil... ja, dan is de kans wel groter dat dat gaat gebeuren. Even van het voetbal naar het schaatsen naar Turnen. Want Turnen Epke Sonderland die vertelt in de BNNVARA-podcast Druk tegen Erik Dijkstra dat hij juist een trucje had ontwikkeld tegen de zenuwen. Voordat ik de oefening moest doen, ging ik even na van ja, hoe zit dat? Ga ik alle elementen af? Zo moet dat. En daar begon het eigenlijk mee. En op een gegeven moment hoorde ik dat het ook goed was. En daarmee kon je in de flow komen, dit en dat. Dus dan ga je dat fanatieker doen. Maar op een gegeven moment kwam ik er ook achter. Ja, als ik dus zo geconcentreerd mijn oefening doorneem, dan vergeet ik ook de rest. Dus dan kun je ook niet aan andere dingen denken. Dus als ik dat maar geconcentreerd genoeg doe, dan vergeet ik dus al die negatieve dingen of dingen die je kunt afleiden. Dus het was ook op een gegeven moment gewoon een truc. Ja, dat visualiseren zorgt ervoor dat alle andere gedachten in hem eigenlijk naar de achtergrond werden geduwd. Heb je er dan ook mentaal iets aan dat visualiseren? Nou ja, je kan zeggen visualiseer is mentaal. Wat is mentaal? Dat is natuurlijk in gedachten dat doornemen, wat hij ook heel mooi zegt. Dus hij nam in zijn gedachten zijn oefening door. En dan is er minder ruimte voor inderdaad afleidingen, zoals hij zegt. Of gedachten over als het maar goed gaat, of als dit maar niet misgaat. Of oh, er zitten wel heel veel mensen naar me te kijken, nu moet het wel goed gaan. Nou, dat soort gedachten zijn natuurlijk best wel liggen op de loer. Omdat je natuurlijk zoiets belangrijks moet doen als in zijn geval Olympische Spelen oefening doen. Dus dan helpt het om je aandacht te verleggen en zo'n visualisatie, dat je nog weer in gedachten even je oefening doorneemt. Waardoor je en weer met iets positiefs bezig bent, namelijk hoe wil je dat die oefening gaat worden. En je bent ook minder afgeleid door die gedachtes. Ja, ja. En is het alleen iets wat bij sporters kan werken? Of zou je zeggen, dit kan je op alle vlakken in je leven inzetten? Zeker, zeker. Als je belangrijke dingen hebt, bijvoorbeeld een presentatie die je moet geven, of ook andere presteerders, hè, acteurs of zangeressen of zangers, andere mensen die moeten optreden, of iets ja, wat je misschien in het eerste gezicht minder belangrijk is, maar voor jou wel heel belangrijk. Dus daar kan je allemaal in. Je ziet ook bijvoorbeeld de chirurgen die dat gebruiken als een operatie willen doen. En ook in de revalidatie. De sporters gebruiken niet alleen om beter te presteren, maar ook om beter te herstellen van hun blessure. Door bijvoorbeeld de fysiotherapeutische oefeningen te verbeelden. Of als ze geopereerd moeten worden, dat ze van tevoren hun operatie gaan inbeelden hoe dat zou kunnen gaan. Dat is natuurlijk ook super spannend. Die moet je ook een soort van overgeven dan aan al die chirurgen. Dus op die manier kunnen ze zich ook voorbereiden met visualisatie. Nou, dankjewel Afke van der Wouw. We zijn onwijs helder uitgelegd allemaal en veel erbij geleerd ook over dat visualiseren. Sportpsycholoog, dank voor je tijd. De Nieuws BV. Er is er een jarig namelijk. Hoera, en niet zomaar eentje. Sir Paul McCartney is zojuist 82 jaar geworden. En daar willen we hem natuurlijk op deze plek mee feliciteren met een lekker feestnummer van zijn eigen hand uiteraard. Want als er iemand een felicitatie verdient, dan is hij het wel. Niemand is namelijk zo makkelijk te porren om anderen te feliciteren. Maakt niet uit eigenlijk waarmee. Paul is altijd wel in voor een filmpje of een belletje. Even een snelle greep uit al zijn felicitaties die op het internet te vinden waren. Billy, congratulations. Million congratulations. I know you're going to have a great evening. Jeff, we love you, baby. Congratulations. Sorry I can't be there today, but what a great day. Beautiful day. Congratulations, boys. Number one in the US charts. Michael, many congratulations. You deserve all of it, as we all know. You're absolutely wonderful. I'm saying congratulations. Jeff Renan, congratulations. Hey, Lorne. Congratulations. I love you. Have a great evening because you deserve it. Hello? Hello. It's Paul McCartney. The Paul McCartney? The Paul McCartney or someone very similar. Happy birthday, Paul. Hey, thanks, Paul. Happy birthday to you. Keep it going for another 40, 50, 60. Keep it going. I'm sorry I can't be there, but my best wishes are with you. Have a great time. And Mr. Billy Joel... Congratulations! Ja, man! Some people like to rock, some people like to roll. We're moving in and we're gonna satisfy my soul. Let's have a party! Let's have a party! Send it to the stars, buy some more. Have a party tonight! I'll never kiss a bear, I'll never kiss a goon. Yeah. 82 jaar vandaag geworden. Paul McCartney. En Party was dit. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Even je manager bellen omdat je ziek bent. En dan niet omdat je echt ziek bent, maar omdat je misschien net een nachtje hebt doorgehaald dat weekend. Of een periode van werkloosheid op je cv betitelen als een sabbatical. De vakantieperiode komt eraan. De tijd van overdracht aan collega's, afronden van projecten en wie weet misschien stiekeme sollicitaties. Hoe zorg je er nou voor dat je dat allemaal verbergt? Iemand die ons dat goed kan vertellen, dat is spreker, coach en docent retorica aan de Universiteit van Amsterdam, Thomas van Neerbos. Welkom. We gaan het hebben over liegen op de werkvloer. Wat was jouw laatste leugen op de werkvloer? Och, heel recent. Ik heb... Beter dat je hier zit. Nee. Nee. Ik heb vandaag een workshop iets korter gemaakt. En gezegd dat dat heel goed zou zijn voor de workshop. Ja? Ja, beter dat we dit wat sneller doen. En dat ik dan, ja, dan hebben we wat meer energie over voor de volgende keer. Deze ochtend heb je dat gelogen aan dat de groep. Dat heb ik net gezegd. Ja. Ja. En werd het ja, nu geschikt? Weet ik het niet meer. Ja. Ik hoop dat ze niet luisteren. Hoe erg is het liegen? Want we hebben het, je ziek melden omdat je misschien een nachtje hebt doorgehaald. En je cv misschien net iets anders betitelen dan dat de periode er eigenlijk was. Hoe erg zou jij zeggen, is dat liegen? Ja, de reacties die ik kreeg de afgelopen tijd ook om hier te komen is, mensen vinden het erg, want het woord liegen is best wel groot. Maar ik denk dat het niet zo erg is omdat we het doen. Omdat wij het allemaal doen, twee keer op een dag ongeveer gemiddeld. Mm-hmm. En slimme en succesvolle mensen liegen wat vaker dan minder slimme, minder succesvolle mensen. Dus ik denk, we doen het en daarmee is het ook wel een beetje een soort van normaal. Ja, ik vind het niet zo heel erg. Ja, terwijl aan de andere kant zou je kunnen zeggen, eerlijkheid duurt het langst. Iedereen vindt het fijnst als je eerlijk naar elkaar bent. En dan wordt er twee keer per dag gelogen. Ja, jammer, zou je zeggen. Ja, ik denk dat we het doen omdat we niet durven helemaal eerlijk zijn. Dus ik zou van collega's het prima vinden als ze zeggen, ik ben brak, dus ik kom niet. Alleen ziek is een soort van chiquer dan brak. En ik vind het eigenlijk jammer dat we niet gewoon kunnen zeggen, ja, ik ging naar een feestje, ik had naar huis willen gaan. Nou, zoals we allemaal weten, ik heb dat niet gedaan. Nee, ik ben nog steeds wakker. Ik ben er niet. Ja. Dat zou ik eigenlijk leuker vinden dan, hey, ik voel me niet zo goed. Maar ik zou ook kunnen zeggen, ik lieg ook op mijn werk. Dat kan ik best toegeven. Mm. Misschien ook wel over of je een nachtje hebt doorgehaald of niet. Het maakt de situatie voor jezelf ook vooral wat aangenamer. Want je hoeft misschien minder met de billen bloot dat je hard hebt gefeest. Ja, ik denk dat we heel vaak liegen omdat het gewoon net iets pijnlijker is om de waarheid te vertellen. En ik denk dat als je alleen maar voor jezelf zorgt in je liegen en je alleen maar dingen aan het ontwijken bent, dat je je dan ook bij 7 leugens per dag wel een beetje achter de oren kunt gaan krabben of je wel de goede baan hebt of collega's die bij je passen. Oké. Okay. En hoeveel leugens op een dag zou jij inschatten mag? Nou, wat ik veel belangrijker vind is dat ik geef les aan de universiteit. Ik heb ongeveer een paar honderd studenten per jaar. De saaiheid van steeds dezelfde leugens, van steeds ziek zijn, van gek genoeg overleden grootouders. Ja. Verzin wat nieuws. Maak mij blij met je smoes. Maak mij blij met je leugen. Dat vind ik veel belangrijker dan de frequentie. Dus ik vind dat je niet moet liegen in bepaalde situaties. Ik vind dat we sowieso liegen in andere situaties. Maak je collega's dan blij. Zeg dat je de liefde van je leven hebt ontmoet en dat je daarom niet op werk komt. Maar dit zijn allemaal absentiesleugens. Dat zou je kunnen zeggen, nou, die slik je misschien allemaal nog wel. Dat kan wel een keer een dag of twee met een leugen afwezig zijn. Als ik zo meteen klaar ben met het programma, dan gaan we met elkaar op een bank zitten. Dan wordt er mij gevraagd, wat vind ik van het interview wat ik net gegeven heb of gedaan heb met iemand en samen heb opgebouwd met de redacteur. Ja, dan lieg ik soms ook wel eens over of het nou heel goed was of heel slecht. Nee, en als ik erbij ben, dan zeg je, ik vond het hartstikke goed gaan. En als ik dan weg ben, dan zeg je, ik vond het wel een beetje een rare kriebus. Ja. En ik denk dat lees je dan terug in zijn stagerapport bijvoorbeeld later. Precies. Ja. Nou, bijvoorbeeld als iemand stage loopt, die is aan het leren hoe die dit moet doen. Dan denk ik, als je meteen bij het allereerste interview alleen maar zegt wat er niet goed was, heel eerlijk, dan help je iemand niet verder. Dan is een beetje doseren, de waarheid en wat vriendelijkheid helpt, denk ik, een stagiair eerder om een betere programmamaker te worden. Ja, precies. Dus daar zet je dat liegen misschien in voor de goede zaak. En wat zijn leugens, zou jij zeggen, die kunnen gewoon dat is echt red flag, een rode vlag. Dat soort leugens moeten we niet hebben op de werkvloer. Ja, als jij zegt, ik ben er bijna, terwijl je er helemaal niet bijna bent. Als je zegt, ik heb dit hartstikke goed voorbereid, terwijl je dat niet hebt gedaan, dan is jouw hele team, gaat eraf. Ja. Als jij zegt, nee, ik heb allemaal leuke vragen en je hebt ze niet. Ja. Dat vind ik, als je anderen schaadt, Dat vind ik een stap te ver gaan. En overduidelijk zijn we het met elkaar eens dat zeggen... ik heb een ongeneeslijke ziekte, terwijl je die niet hebt, dat mag niet. Is een keer voorgekomen in de Tweede Kamer. In 2000 ja, heeft de Tweede Kamerlid dat gezegd. Ja. Ja, en daar hebben we als heel Nederland van gezegd... dit vinden wij niet oké. Ja. Wat ik dus grappig vind, want zeggen... mijn oma is heel erg ziek, vinden we wel oké. Ik ga nooit onderzoeken dan bij die student... is die oma er nog? Mm-hmm. Ja. En misschien zijn het ook wel leugens die uiteindelijk uitkomen. Als ik heb gezegd, ik heb het goed voorbereid... en uiteindelijk ons gesprek loopt heel moeizaam... dan kan je daar ook natuurlijk uit concluderen... van nou, volgens mij heeft hij het helemaal niet zo goed voorbereid. Nee, en dan wordt het ook pijnlijk. En dat, ik denk ook dat als je goed liegt, dan komt het ook niet uit. En dan heeft uiteindelijk ook weinig mensen hebben er last van. Ja. Maar dan zeg ik nog steeds, als je de hele tijd liegt over dezelfde situatie... dan moet je misschien gaan afvragen of jezelf en je collega's niet geholpen zijn... met juist heel eerlijk zijn. En niet zeggen, ga je dat ook onder... liegen? Ja, verzwijgen is niet liegen. Maar op het moment, ik snap heel goed dat je een zwangerschap verzwijgt of een sollicitatie. Als je baas dan vraagt, ben jij elders aan het solliciteren? Vind ik ook dat je nee moet kunnen zeggen. En dan ben je natuurlijk aan het liegen. Ja, oh zo. Hoe verzwijg je een zwangerschap als je buik al... Ik ben niet een expert in het verzwijgen van zwangerschappen. Maar dat gebeurt dus wel. En leidinggevende, kunnen die ook liegen, vind je dat? Of... Nou, dat kunnen ze niet alleen, dat doen ze denk ik ook, geregeld. En uit onderzoek blijkt dus dat mensen naarmate ze hoger in bomen komen... ook vaker gaan liegen. Ook daarbij vind ik weer dat ze meer verantwoordelijkheid hebben... om te liegen in het voordeel van hun team of in het voordeel van hun bedrijf. En nogmaals, ik ben hier niet een soort van ambassadeur voor vaker liegen. Ik vind dat liegen een middel zou moeten zijn om de sleur van te druk, te ziek... te doorbreken. Ja. En dan misschien met leugens wat onszelf wat meer... mens te laten zijn op de werkvloer. En je zegt wel iets van ding, hoe hoger je in de boom komt, hoe meer er wordt gelogen. Heb je daar een verklaring voor? Omdat het nodig is. Ik denk dat werk zo is ingericht dat helemaal eerlijk zijn, kwetsbaar zijn, zenuwachtig zijn, dingen niet kunnen, introvert zijn, dat wordt niet gevierd. En dit lieg ik niet, maar we zijn aan het einde gekomen van het interview, want we gaan naar het nieuws van 1 uur. Dankjewel voor je bijdrage, Thomas van Nierbos, docent retorica aan de Universiteit van Amsterdam en ook sprekerscoach. Dank voor je tijd. Dankjewel. En zometeen, naar het nieuws van 1 uur, zijn we bij je terug. Oranje op het EK voetbal. Op Gakpo nu schieten! Polen achter de rug. Op naar Frankrijk. Vrijdagavond om 9 uur. Live vanuit Leipzig, Nederland-Frankrijk. En de klauwen van Wout Weghorst. Vrijdagavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Frankrijk op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Socialdeal. Deals die je niet mag missen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Eliza was here. Unieke vakanties, weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Hey! Hey, fijne voetbalfans! Liever het EK kijken dan koken? Bestel nu de Oranje Box met 4 vers gekookte maaltijden. Dan kun je in 4 minuten aan tafel. Score snel op uitgekookt.nl. Uitgekookt, vers en klaar. Aanschuiven maar. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Er zijn ouders die, als hun kind wordt geboren, geen ouderschapsverlof kunnen krijgen of niet bij hun kind mogen als het in het ziekenhuis ligt. Dat zijn wensouders die hun kind krijgen met hulp van een draagmoeder. Wensouders zijn niet altijd direct ook juridisch ouder van hun kind. En dat heeft gevolgen. Welke en hoe dat juridisch zit, hoor je zometeen in de Nieuwsbv. Nu eerst naar Rutte, want weinig lijkt een overstap naar Brussel hem nog in de weg te staan. Daarover meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. De benoeming van Mark Rutte tot NAVO-chef lijkt zo goed als rond. Slowakije is nu akkoord en ook Hongarije lijkt niet langer dwars te liggen na een ontmoeting gisteren van Rutte met de Hongaarse premier Orbán. Alleen Roemenië moet nog overtuigd worden. Dat land kwam met een tegenkandidaat, de eigen president, zegt correspondent Kisha Hekster. De verwachting is dat de Roemeense president zijn kandidatuur nu snel in gaat trekken, omdat duidelijk is dat niemand anders hem steunt. Dat is nodig, want Rutte heeft uiteindelijk de steun van alle 32 NAVO-landen nodig om benoemd te worden. Het is nog steeds onduidelijk wanneer het zover is, maar in kringen rondom Rutte valt te horen dat zij denken dat het niet meer heel lang zal duren voordat dan echt duidelijk wordt dat Rutte de nieuwe topman van de militaire bondgenootschap wordt. Den Haag dan, ook vandaag komen kandidaat ministers en staatssecretarissen op gesprek bij beoogd premier Schoof. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, ja, zojuist Dirk Beljaerts voor de microfoon. Heeft hij iets losgelaten over zijn plannen? Ja, hij wordt de minister van Economische Zaken als alles goed komt. En hij zei dat hij wil dat dit een pro-bedrijfsleven kabinet gaat worden. Beljaerts is nu voorman van Koninklijke Horeca Nederland. En is daarmee eigenlijk de enige echte minister van buiten de politiek. Het was ooit de bedoeling dat de helft van deze kabinetsploeg van buiten zou komen. Nou, deze man had echt nog geen politieke activiteit in het verleden. Hij zit straks namens de PVV in het kabinet. En kreeg daarom ook de vraag wat hij met die partij heeft. En waar hij Wilders van kent. De heer Wilders eigenlijk vanuit coronatijd, zoals eigenlijk met alle Kamerleden die zich ingezet hebben op het politieke vlak voor de corona, voor ondernemers, voor mensen in het land die daar hebben geleden. En daar hebben we dat contact aan overgehouden. En u bent ook honorair consul voor Hongarije. U dat had ook een tweede nationaliteit. Heeft u dat nog steeds? Die heb ik afgestaan afgelopen vrijdag. Omdat het denk ik goed is om gewoon de focus te houden op het werk wat aanstaande is. Ja, wel opmerkelijk. Hij zegt dus dat hij afstand heeft gedaan van zijn Hongaarse identiteit. En op vragen hoe hij zich dan verhoudt ten opzichte van de Hongaarse premier Orbán, daar wilde hij niks over zeggen. Oké. De nieuwe minister van Economische Zaken, Beljaerts. Ook minister van Onderwijs was er vanmorgen, beoogd minister Eppo Bruins, die tot voor kort bij de ChristenUnie zat, hè? Ja, en tot verdriet van die partij is hij dus overgestapt naar NSC. En namens die partij zit hij in het kabinet. ChristenUnie-leider Bikker, die liet echt wel weten daar geschokt over te zijn. En Bruins moest dus ook uitleggen waarom hij dit gedaan heeft. En daarbij verwees hij eigenlijk, zoals iedereen die in dit kabinet gaat stappen, naar die afspraken over de rechtsstaat. Ja, we hebben een hoofdlijnenakkoord en daar staat ook in dat we ons binnen de grenzen van de rechtsstaat bewegen, ook qua uitingen. En daar zal ook het NSC Smaldeel en ook ik iedereen aan houden. Het geldt voor mij en zo geldt het ook voor al mijn toekomst. Maar stel dat er ineens toch zo'n grens overgegaan wordt, wat gaat u dan doen? Ja, ik ga niet vooruitlopen op casuïstiek. Nog even over uw functie. Wat maakte dat u echt ja heeft gezegd op deze post? Ik denk dat ik de juiste man op de juiste plek ben voor dit moment. Waarom? Ik heb een lange historie in de wetenschap, innovatie. En het is belangrijk dat grondrechten en vrijheden beschermd worden. Ook onderwijsvrijheid, ook academische vrijheid. En daar sta ik voor. Ja, Bruins vindt zichzelf dus erg geschikt voor deze functie. En opmerkelijk dus dat hij die grondrechten weer benoemt. Die wil hij beschermen. En in deze constellatie met ook de PVV is daar veel kritiek op. Ook binnen zijn oude partij, de ChristenUnie. Maar goed, hij zegt, ik ga daarvoor staan. Ja. Tot vanavond laat nog gesprekken, Ewout. Nog bijzondere ontmoetingen? Zeker. Straks om 2 uur, over een uurtje al, komt mevrouw Klever langs. Dat is de omroepbaas van Ongehoord Nederland. Zij wordt, als het allemaal allemaal doorgaat. De minister van Ontwikkelingssamenwerking. En daarover zei ze eerder dat ze dat hele ministerie wil opheffen. Dat dat geld beter anders gebruikt kan worden. Dus interessant om te horen waarom zij toch denkt dat zij de juiste vrouw op die plek is. En ook Faber komt nog langs, de minister voor Migratie, waar ook veel kritiek op is. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Met een ruime meerderheid heeft het parlement in Thailand voor legalisering van het homohuwelijk gestemd. In de Thaise Senaat, die 152 zetels telt, werd de wet aangenomen met 130 stemmen voor. Dat er met zo'n grote meerderheid is ingestemd is opvallend, zegt correspondent Mustafa Margadi. Dat is zo opvallend omdat Thailand toch een stuk conservatiever is dan veel mensen denken. En de Senaat, ja, dat is bijna helemaal conservatief. Als je op vakantie gaat in Thailand, vooral als iemand vanuit de LHBT-gemeenschap, ja, dan kun je gewoon vrije gang gaan in Thailand. Er zijn veel gay bars, een levendige transgemeenschap. Maar de 3,7 miljoen mensen uit de LHBT-gemeenschap in Thailand zelf, ja, die hebben nog altijd te maken met discriminatie, administratieve moeilijkheden. Er is heel lang actie ondernomen om het homohuwelijk te legaliseren, zodat ja, die beide omstandigheden eigenlijk verbeterd kunnen worden, de positie van de LHBT-gemeenschap in de Thaise samenleving. De Thaise koning moet de wet nog wel goedkeuren, maar dat is een formaliteit. Na Taiwan en Nepal is Thailand het derde Aziatische land dat het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht legaliseert. Een aanval met chemische wapens kan worden bewezen aan de hand van de planten in het getroffen gebied. Dat hebben wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam ontdekt in een onderzoek in opdracht van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW, in Den Haag. Nu is een chemische aanval vaak moeilijk te bewijzen, omdat gifstoffen snel vervliegen. Wel laat een aanval bij mensen en in planten sporen na, maar omdat mensen het gebied vaak zijn ontvlucht, worden de aanvallen vaak niet onderzocht door gebrek aan bewijs. En de onderzoekers hopen nu dat de plantenmethode daar verandering in brengt. Het is nog niet duidelijk wanneer de basisschool in Os weer open gaat, waar vrijdag kinderen uit groep 8 werden bedreigd. Ze kregen een appje met foto's van een kogel met hun naam erop. Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang en is er nog niemand aangehouden. Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld krijgen sinds de rechtszaak rond Ali B. meer telefoontjes over grensoverschrijdend gedrag. Ze zeggen dat de media-aandacht vrouwen met soortgelijke ervaringen heeft aangezet om hun verhaal te delen. Het Centrum Seksueel Geweld kreeg vorige week meer dan 200 telefoontjes. Normaal gesproken zijn er dat ongeveer 150. Vanavond worden zware onweersbuien verwacht in het Roergebied, waar om 6 uur het EK-duel tussen Turkije en Georgië op het programma staat. Uit voorzorg zijn 2 fanzones in Dortmund alvast gesloten. Ook in Keulen, Düsseldorf en Gelsenkirchen worden de fanzones gesloten. Het NOS-journaal. Zo'n 50 gemeenten en organisaties roepen de politiek op om iets te doen aan opgevoerde fatbikes. De vaak jonge bestuurders zijn vaak betrokken bij zware ongelukken. Onder meer wethouders van grote steden, artsen en de Fietsersbond gaan vandaag naar Den Haag. Dan gaan ze een petitie aanbieden. De ondertekenaars zien graag een verbod op de verkoop van opgevoerde fatbikes, zei de Amersfoortse wethouder Bijlholt in Spraakmakers. De nadelen beginnen wel groter te worden. Dus de vraag is wel, van weegt dat nog op, hè, voor de maatschappij? We hebben elektrische fietsen. Die zijn mogelijk voor mensen voor een langere afstand. Die kunnen een bepaalde snelheid. Misschien moet je gewoon zeggen, dat is het. En volgens mij is gewoon ouderwets fietsen met je benen ook niet heel slecht voor je gezondheid. Dus misschien moeten we ook gewoon zeggen dat dat gewoon weer wordt gestimuleerd. De ondertekenaars van de petitie vragen ook om een landelijke campagne waarin ouders en kinderen worden gewezen op de gevaren. Een van de 2 mogelijke investeerders voor Vitesse is afgehaakt. Het gaat om een Amerikaanse partij. Een Nederlandse partij is nog wel in de markt om de voetbalclub te helpen. Gisteravond was voor Vitesse de deadline om bij de KNVB een sluitende begroting in te dienen. En dat lijkt niet gelukt, vertelt sportverslaggever Sander Maassen van den Brink. Er waren inderdaad 2 investeerders. Die zouden dan samen de club gaan redden. Nou ja, Vitesse zag gisteren die Amerikaanse partij afhaken omdat Vitesse ook nog een schuld van 14 miljoen euro heeft uitstaan bij een andere Amerikaan, Coley Perry. Die zou eerst de eigenaar worden van Vitesse en heeft daardoor veel geld geleend aan de club. Die nieuwe partijen willen nu Vitesse wel overnemen, maar willen niet die volledige schuld aan Coley Perry nog afbetalen. En daarom moest Vitesse ook een regeling treffen met Perry. En dat is gisteravond niet gelukt en daarom is die Amerikaanse partij afgehaakt. Ja, en nu is het maar de vraag of het gaat lukken met alleen die Nederlandse partij. Als de Arnhemse club de zaken niet op orde krijgt, dreigt Vitesse de licentie te verliezen en speelt de club volgend jaar geen betaald voetbal meer. Maar zover is het nog niet. Op dit moment is er geen volledig plan, er is geen volledige dekking. Dus dat betekent dat vermoedelijk de licentiecommissie gaat oordelen dat Vitesse de licentie kwijt gaat raken. En dat hoeft op zich nog geen probleem te zijn voor de Arnhemse club. Het klinkt heftiger dan dat het is, want ze hebben dan nog een beroepsperiode waarin ze in beroep kunnen gaan bij de KNVB. Nou, dan krijgen ze weer wat weken tijd om toch die schikking te treffen met die Amerikaanse eigenaar en te zorgen dat de centen wel op orde zijn. En als dat niet lukt, die beroepsperiode, dan kunnen ze ook nog naar de rechter. Dus ze hebben nog wel wat mogelijkheden om hun lijf te redden in de komende weken. Wielernieuws, de Tour de France van 2026 begint in Barcelona. Dat heeft de organisatie vanochtend bekendgemaakt. Het wordt de vierde keer in de geschiedenis dat de Tour Barcelona aandoet. Worden dan twee etappes helemaal in Spanje verreden en de derde gaat de Franse grens over. Dit jaar begint de Tour in Florence en volgend jaar in Lille. 10 over 1, de weersverwachting. In het noorden zon, in de rest van het land bewolking en buien. In Limburg daarbij kans op onweer. Lokaal kan veel regen vallen. 18 tot 21 graden vandaag. Morgen overwegend droog met vooral in het westen veel zon. Bij opnieuw maximaal 21 graden. Tim Schaap, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Hi, goedemiddag. Helaas zijn er een paar files te melden. Allereerst op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 6 kilometer met een kwartiertje extra. Komt er door een spoedreparatie. Dan de A73, vanuit Maasbracht naar Nijmegen. De roertunnel is tijdelijk dicht. Er staat namelijk een kapotte auto. Onbekend hoe lang dit nog gaat duren. En tot slot de N35, Almelo richting Zwolle. Ter hoogte van Zwolle-Zuid is een politieonderzoek bezig. Hierdoor is er één rijstrook dicht. Vertraging is fors, namelijk 40 minuten. Vanaf Hoonhorst. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuwsbv. Draagmoederschap, het is misschien wel het ultieme geschenk dat je van iemand kunt ontvangen. Een kind. Maar achter dit mooie gebaar schuilen flink wat juridische haken en ogen voor zowel de draagmoeder als de wensouder. De Nieuwsbv. Terwijl draagmoederschap steeds gangbaarder wordt, lopen de juridische kanten ervan in Nederland een stap achter. Ga erover praten met wensouder Sebastiaan van der Lans hier in de studio. Goedemiddag. Hey, Stefan. En ook een advocaat op afstand, advocaat familierecht, Joën van der Tol. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er ook bij bent. Sebastiaan, eerst maar eens even bij jou als wensouder beginnen. Je bent wensouder in verwachting van jullie eerste kindje. Klopt, 7 weken nog. 9 augustus zijn we uitgerekend. Dat is een hele iconische week meteen. Ja, de Pride Week. Ja, de Pride Week. Dus dat is fantastisch. 9 augustus. Dat kan je eigenlijk niet plannen, hè? Maar Het is allemaal zo uitgekomen met we zijn super blij. En het wordt ook nog een meisje. We zijn 2 mannen. Dus eerste vrouw in huis. Heel spannend. Nu is er blijdschap, maar in het hele proces daarnaartoe kan ik me voorstellen dat er best wel vaak misschien een traan gelaten is. Of misschien wel heel wat hobbels in ieder geval hebben jullie moeten nemen. Daar gaan we dieper op induiken. Het begint dat proces bij het vinden van een draagmoeder. Hoe hebben jullie die begonnen? Ja, misschien wel het allermoeilijkste inderdaad. Ja, we hebben echt ongelooflijk veel geluk gehad. Onze draagmoeder, 8 jaar geleden, was zij ons onderbuurvrouw. En die heeft mij toen gezegd, wij hebben zelf een compleet gezin, maar ik wil echt nog een keer een zwangerschap meemaken. En is dat wat voor jullie? Toen was het nog wat vroeg voor ons, voor mijn man en mij. Maar we zijn 2,5 jaar geleden getrouwd. En toen werden we wakker met een klein beetje hoofdpijn de dag erna. En toen zei mijn man tegen mij, ik denk dat ik er klaar voor ben. Ik vroeg waarvoor. Toen zei hij, het kindje. Toen heb ik vanuit Italië gebeld met de draagmoeder en of ze nog open stond. En absoluut. Sta je nog open? Ja. En toen zei ze, en ze nam op en ze zei, ja, dat is goed. Binnen 30 seconden zei ze, ja, dat lijkt me echt geweldig. Dus ik ga nog even thuis met mijn vrouw overleggen. Zij is weer met een vrouw getrouwd. En een week daarna hadden we eigenlijk de handen op elkaar. En nu kozen jullie samen voor een hoogtechnologisch draagmoederschap, zoals dat dan heet, waarbij de draagmoeder en de eiceldonor 2 aparte vrouwen zijn. Ja. Was dat een bewuste keuze? Ja, dat was een bewuste keus. En niet zozeer van ons, maar van de draagmoeder zelf. Dus de IVF-procedure. En waarom zij dat belangrijk vond, is omdat zij dan, eigenlijk heeft zij genetisch niks met het kindje te maken. De eicel is van iemand anders. En het zaad is van een van ons. Mm-hmm. En daardoor zegt zij, ik ben meer een hotelletje voor de baby. En het mooie daaraan is, wat een geweldig dinertje hadden we een jaar geleden met zowel de draagmoeder als de eiceldonor. En allebei zeiden ze tegen elkaar, dat wat jij doet, dat zou ik nooit kunnen doen. Oh ja. En dat is misschien voor een luisteraar die overweegt om draagmoeder of eiceldonor te worden. Die twee dingen kunnen losstaan van elkaar. Ja. Wat ook meteen de pool, veel mensen weten dat niet. Veel mensen die erachter komen denken, oh, maar alleen dragen of alleen eiceldonorschap. Ja, ja, dat vind ik, dat zou ik wel overwegen. Ja, dus de draagmoeder was makkelijk, was de oude onderbuurvrouw. Was het ook zo makkelijk om een eiceldonor te vinden? Die hebben we via gezocht. Hebben wat social media erbij gebruikt. En de wat schreef je in zo'n post? Ik had daar vooral thuis ook discussie over. Want het was echt een coming out als je dat publiek zet. Van wij zijn met een kindje bezig. En daar waren we best voorzichtig mee. Mm-hmm. Ik had een hele goede mama-blogger op Instagram. En ik had gezegd, als ik nou een post maak, wil jij die dan delen? En die heeft ons daarbij geholpen. Oké, en toen hebben jullie een aantal reacties binnengekregen. En daarin kan je een beetje kiezen. Ja. Ga je afspreken? Ja, is er een klik, et cetera. En dat ging eigenlijk best wel snel, omdat de opoffering voor een eiceldonor is een stuk kleiner dan iemand die 9 maanden je kindje gaat dragen. Mm-hmm. Maar het voelde toch een beetje stiekemig. Maar ja, het is gelukt. En we zijn super dankbaar met zowel de draagmoeder uiteraard als de eiceldonor. Joanne van der Tol, advocaat gespecialiseerd in familierecht. Is het plaatsen van een oproep zoals Sebastian deed, is dat strafbaar? Voor een donor niet. Dus dat mag wel op die manier gebeuren. Maar voor een draagmoeder is dat wel strafbaar. Dat staat in ons wetboek van strafrecht. Dus je mag niet openbaar zeggen, ik zoek een draagmoeder. En je mag als draagmoeder zelf dus ook niet openbaar zeggen, ik ben bereid om draagmoeder te zijn. Oké, en openbaar betekent online dat... Ja, online of in de krant, desnoods, op televisie, noem het maar op. In je omgeving, dat is openbaar. Ja, nou, die draagmoeder en die eiceldonor hebben jullie uiteindelijk gevonden, Sebastian. Wat zijn dan de vervolgstappen? Nou, wij dachten dat wordt een walk in the park vanaf hier. Dat wordt heel makkelijk. Toen zijn we allemaal aan ziekenhuizen gaan bellen van, kunnen jullie ons hiermee helpen? Ja. De eerste paar die we belden, die zeiden, nee, we zijn een vruchtbaarheidsgeneeskundekliniek en u bent niet ziek. Maar gelukkig er zijn ook een aantal klinieken in Nederland die daar helemaal niet moeilijk over doen. Of die dat juist een hele mooie uitdaging vinden. Dus we hebben een ziekenhuis gevonden in de Randstad die echt de nek heeft uitgestoken. En waarmee we dat zijn gaan doen. Ja. En dan op een gegeven moment de geboorte van jullie kindje. Dat die zit er aan te komen in de Pride Week. Hartstikke mooi moment. Maar op het moment van geboorte van jullie kindje zijn jij en je partner juridisch nog geen ouders. Nee, dat klopt. En Joanne, want toen ik uitgenodigd werd, zei ik, nou, ik wil mijn advocaat meenemen, want ik kan er alles over vertellen. Ja. Joanne is ook onze advocaat. Mm-hmm. Juridisch zijn we nog geen ouders, dus het heeft wat haken en ogen. Ja. Joanne kan er alles over vertellen, maar we, ondanks dat hebben wij gezegd en onze draagmoeder gezegd en de eiceldonor gezegd, let's do it, let's go for it. Ja, want Joanne, waarom is dat? Nou, we hebben in Nederland nog geen wetgeving die het mogelijk maakt om wensouders direct bij de geboorte ook juridisch ouder te laten zijn. En daarvoor moet je dan dus naar de rechter. En dat kan pas na de geboorte plaatsvinden om dat ouderschap juridisch over te dragen aan de wensouders. En die procedures duren best wel lang. Dus soms met alles bij elkaar ben je soms zomaar een jaar. Voor internationale procedures zelfs 1,5 jaar verder. Oké, dus dat betekent dat Sebastian met man, kind, eiceldonor, draagmoeder allemaal naar de rechtbank moet, voor die rechter moet zitten. En dan zegt die rechter, ja, nu dit zijn is jullie goed. De ouders. Ja, dus dan krijgen we het ja-woord inderdaad. Ja, de rechter gaat dan controleren eigenlijk of er een zorgvuldig traject is doorlopen met waarborgen omkleed. En of het niet in strijd is met openbare orde. Maar een traject zoals Sebastian en zijn man dat hebben afgelegd is gewoon een heel gedegen en netjes traject. En dat is ook eigenlijk waar de nieuwe wetgeving die nu bij de Tweede Kamer ligt voor geschreven is. Ja, want dat zijn de gevolgen in de praktijk ervan, dat die ouders dan nog niet juridisch meteen bij de geboorte ouder zijn. Nou, dat is best wel heel veel. Dus onder andere dat je bijvoorbeeld nog geen beslissingsbevoegdheid over je kind hebt. Dus stel je voor, je kind heeft een medisch probleem, er moet een risicovolle operatie plaatsvinden. Dan heb jij nog geen gezag en mag je die beslissing nog niet maken. Mm-hmm. Terwijl een draagmoeder dan wel die beslissingsbevoegdheid heeft. Of een vaccinatie, een paspoort aanvragen. Je hebt ook geen recht bijvoorbeeld op ouderschapsverlof, hè? En dat is juist heel belangrijk, zodat het kind ook aan jou als ouder kan hechten. Dat kan allemaal niet. En tegelijkertijd heeft voor een draagmoeder ook veel gevolgen, want zij moet elke keer bellen van, ja hoor, het is goed als die vaccinatie gegeven wordt. Of ook heel veel draagmoeders zeggen, het voelt heel gek dat die verantwoordelijkheid bij mij ligt, terwijl die niet bij mij hoort te liggen. Mm-hmm. En het kind gaat bijvoorbeeld ook van haar erven. Mocht zij onverhoopt komen te overlijden, is het kind ook nog haar erfgenaam ten nadele van haar eigen erfgename. Ja, wat doet dat met je, Sebastian, als je dit hoort? Nou ja, we hebben er hier bewust rekening mee gehouden. Kijk, we zijn heel blij dat we ook met... enerzijds het ziekenhuis extreem zorgvuldig geweest. Anderzijds hebben we Joanne vanaf het begin, voordat we begonnen zijn, betrokken. Mm-hmm. En it's part of it. En het was voor ons absoluut geen reden om het niet te doen. Oké, maar ik kan me voorstellen dat het voor andere stellen misschien wel een reden is om het niet te doen. Ja, ik zie ons echt als pioniers. Ik ben altijd ondernemer geweest. En ik zie het echt als het leggen van een pad voor iedereen na ons. Want ik wil echt dat iedere wensouder moet deze droom kunnen realiseren. Dus ik zie ons als voorlopers. Ja, en is deze juridische situatie, Joanne, is dat ook echt iets wat voor alle wensouders geldt bij draagmoederschap? Jazeker. Ja, dat is voor alle wensouders. Dus ongeacht je geaardheid, dat doet er echt niet toe. Ook niet voor de rechters, die maken dat onderscheid niet. Het enige wat uit kan maken is of een draagmoeder getrouwd of niet getrouwd is. Maar dat is wat juridisch technisch misschien voor dit gesprek. Ja. Dus dan maakt het niet uit of koppels van hetzelfde geslacht. Nee. Dat maakt allemaal niet uit hierbij. Nee, zeker niet. En we hebben zelfs ook nog een uitspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. En die heeft ook specifiek over draagmoederschap gezegd: het ouderschap van wensouders moet zo snel als mogelijk juridisch worden vastgesteld. Mm-hmm. Lidstaten zijn verplicht om daaraan mee te doen. Dat betekent niet dat je je wetgeving hoeft aan te passen, maar wel bijvoorbeeld dat je een adoptie heel snel moet uitspreken. Joanne, jij refereerde al even aan een nieuw wetsvoorstel wat in de Tweede Kamer ligt, dat draagmoederschap moet gaan reguleren. Verschillende partijen die uiten zorgen over de mogelijke gevolgen van dat wetsvoorstel. Fractieleider van de ChristenUnie, Mirjam Bikkers, zei er bijvoorbeeld het volgende over in het televisieprogramma Sophie en Jeroen. Als we dit normaler maken, het kan nu, het gebeurt, maar als je dit normaler maakt en ook internationaal toe gaat staan, dan betekent dat voor de positie van vrouwen en de positie van kinderen. En eerlijk gezegd denk ik dat we te weinig die andere kant zien van het belang van een kind, het belang van een vrouw die soms ook uit beeld kan raken. Ja, Sebastian, dan kunnen we misschien wel stellen langzaam met elkaar dat na de laatste verkiezingen de Kamer er wat conservatiever op is geworden. Ja. Maak je je zorgen dan ook? Specifiek om ons niet zo. We leven in een democratie. Deze vrouw zal haar werk met goede intenties doen, maar ze is met de minderheid. En tegelijkertijd zijn er ziekenhuizen, zijn er die hun nek uitsteken. We hebben het werk wat Joanne en mensen om haar heen doen. Ik vind het jammer dat het nodig is. Maar er gebeurt zoveel om hiervoor te vechten. En om te zeggen dat het niet in het belang van het kindje of in het belang van de vrouw. Ja, wij gaan het tegenovergestelde laten zien. Oké, goed zo. Ik hoor de strijdbaarheid hier aan jouw kant. Joanne, wat zijn volgens jou de belangrijkste veranderingen? Wat moeten die zijn in die wetgeving om het proces van draagmoederschap makkelijker te maken? Er ligt dus nu een wetsvoorstel die je gaat mogelijk maken als die wet er gaat komen, dat je vanaf de geboorte gelijk als wensouder juridisch ouder bent. En er komt dus nog steeds een rechtelijke toets. Dus ook voor tegenstanders die bang zijn dat dan er misstanden zijn. Misstanden zullen nooit goedgekeurd gaan worden door een rechter. Jij gaat juist de mensen, iedereen die hierbij betrokken is, beter beschermen. En het proces wordt naar voren gehaald in plaats van dat we het nu achteraf pas kunnen voeren, ga je het voor de zwangerschap al laten toetsen. En je krijgt gewoon ook een veel betere bescherming van draagmoeders, van donoren en ook van het kind. Schat je in dat het er doorheen gaat komen? Ik vind het heel erg lastig. Ik hoop het wel. En ik denk ook wel dat het belangrijk is voor mensen die mogelijk op tegen zijn, zoals mevrouw Bikker, dat zij gesprekken aan zullen gaan, ook met Nederlandse draagmoeders, ook met Nederlandse donoren en ook met de kinderen, om daadwerkelijk een goed beeld te krijgen van deze praktijk. Ik heb mevrouw Bikker al een keer uitgenodigd voor een stage op mijn kantoor. Ze heeft niet gereageerd. Dat is erg jammer. Maar misschien bij deze. Ja. Bij deze nog een keer de uitnodiging. Maar ik denk dat je dan ook een veel beter beeld krijgt van wat hier daadwerkelijk speelt en hoe gedegen en mooi het ook kan zijn. Ja. Sluiten we niet de ogen voor misstanden, maar er komt dus echt een betere controle en een betere bescherming van iedereen die hierbij betrokken is. Dat lijken mij mooie laatste woorden. Dankjewel, Joanne van der Tol. En dan komt er mooie zomer aan, Sebastiaan. Veel plezier alvast daarbij, Sebastiaan van der Lans ook. De Nieuws BV. Gaan wij door. Even kijken, maar ik zie mijn tekst helaas niet. We gaan het hebben over Jan van Poppel. Jan van Poppel gaan we namelijk spreken. Ik zie namelijk mijn tekst niet, maar dat moet even geholpen worden. We gaan het hebben over een overleden vrouw in de klassieke muziek. En daar gaat Jan het volgende over zeggen. Als 5-jarig meisje werd Jody de Vos op een cursus koorzang gestuurd. Zo van, kijk maar of je er iets aan hebt of je het leuk vindt. Ze vond het leuk. Ze bleef het doen, ze bleef zingen. Haar ouders die kregen er op een gegeven moment zelfs bijna genoeg van. Maar het was zo goed, dat hadden ze ook wel door. En op een avond, toen ze thuis kwam van zangles, zong ze ineens iets klassieks. Want dat kan natuurlijk ook, klassieke zang. Dat is ze uiteindelijk gaan studeren. Daar was ze goed in. Ze ging naar de Royal Academy of Music in Londen. En uiteindelijk, haar stem is zo betoverend mooi. Ze stond voor de grootste orkesten van Europa, van de wereld. Ze stond op het podium met maestro's als Mark Minkowski, François-Xavier Roth, Christophe Rousset. Allemaal hele bijzondere muzikale mensen waar zij zich tussen bevond. Op die jonge leeftijd al. Ze is 35 geworden, veel te jong. Daar zat nog zoveel mooie muziek in. Dat gaan we helaas niet meer horen. Maar ik vind het fijn dat we haar hier bij de Nieuws BV kunnen eren. Er op een voetstuk kunnen plaatsen. En even kunnen luisteren en stil kunnen staan bij de prachtige muziek die zij maakte. Jody de Vos. Laatste klanken van opera-zangeres Jody de Vos. Een kleine ode daarvoor van onze presentator, ook Jan van Poppel. En aan haar, want zij overleed op 35-jarige leeftijd dit weekend. Brengt ons bij het einde van de Nieuws BV. En ons bij Bureau Buitenland, Sophie Derksen. Wat gaan jullie zo meteen doen? Bij ons aandacht voor Giorgia Meloni, de Italiaanse premier, die na haar succesvolle Europese verkiezingen haar invloed in Brussel probeert te vergroten. En dat doet ze, jawel, via Noord-Afrika. En het gaat over de dreigende escalatie tussen Hezbollah en Israël. Interessant. Over een paar minuten hier op deze zender. Morgen 12 uur Gips hier. Fijne middag. BNN VARA. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie.